Պարշան Նազարյան, ձեր մարզաձևը բասկետբոլն է, խաղային մարզաձև է, թիմային, և կարծում եմ, որ սկզբունքային է այստեղ ավելի շատ թիմային աշխատանքը մեկը մյուսին օգնելը։ Կցանկանայինք ամենասկզբից ծանոթանալ մարզչի ձեր սկզբունքներին։ Ճիշտ եք նկատել, որ սպորտային խաղերում հենց այդ սկզբունքներից ենք ելնում, ու սկզբնային որ երեխային հավաքում գլխավոր նպատակը կրում է հենց այդ սկզբունքը, որ պետք է թիմը կայանա, իրար հարգանք, իրար սերով, իրար օգնող ունեն, մենակ այդ դեպքում թիմը կայանում է, հետո արդեն աշխատում ենք զուտ բասկետբոլային տեխնիկայի եւ խաղային պրակտիկայի վրա այն ուշադրություն դարձնում։ Բասկետբոլը կարող է դժվար մարզաձև անվանել։ Ընդհանրապես սպորտ խաղերը ինքը կրում է շատ դժվար երևույթ, դրաမှာ որ այդտեղ ոչ մենակ ֆիզիկական պատրաստականությունն է, այդտեղ եւս տեխնիկապես պետք է շատ ուժեղ ունես, պետք է եւս թիմային քանակությամբ բոլոր կետերում 5 կետերա բասկետբոլում բոլոր ունենաս, ռուսերեն չէ կարամ ասեմ, ռազիկը ուշ պետք ունես, պետք է բոյո խաղացումներ ունենաս, իսկ հայացքը մի քիչ կոլոտ է եւ շատ դժվար ենք գտնում այս այդ կետերը 5-4 համարի խաղացողներ։ Պետք է երեխան շատ լավ հիշողություն ունենա, դրա համար որ սաղ տակտիկական խնդիրներով են խաղում։ Ժամանակակից բասկետբոլը 1-ը չի, 2-ը չի, 4-5 հատ վարժությունները պետք է անդադար հիշես, 4-5 հատ անհատականի դեմ, 4-5 հատ զոնային պաշտպանության դեմ, այդ շատ լավ հիշողություն պետք ունենան, որ կարողանան թերապետեն այդ սպորտաձևով։ Ինչ տարիքից եք մարզում երեխաներին։ 3-4 տարի արդեն անդմեջ, առաջի երկրորդ դասաներ երեխից ենք սկսել աշխատելը, եւ ասեմ ձեզ, որ լավ արդյունքներ հենց այդտեղ սկսեց մեր բասկետբոլի Արցախում Բանաստեփանակերտի թիմերը ստանալ հենց այն երեխեքը, որ առաջի երկրորդ դասանից պարապում են, արդեն հասնելով 7-8 դասան, որը պետք է գնան Հայաստանի առաջնության, արդեն բավական փորձ ունեցող մարզիկներ են լինում 7-8 տարվա, եւ տեսանք, որ այդտեղ հաջողությունները այդտեղից են կապ ունեցող հանգամանքեր։ Սկզբնային վերցնում ենք 4-5-րդ դասարանից, հիմա 3-4 տարի ոնց որ դառնում առաջ ենք գնում։ Իսկ կան սկզբունքներ, որոնցով ընտրում եք երեխաներին, թե թույլ եք տալիս, որ փորձեն բոլորը։ Սկզբունքներ կա, բայց ցավոք ցրտում մեր մոտ դնում ենք առավել ծնում, ասած դրա համար, որ երեխի քանակը այնքան շատ չեն, որ մենք կարանք ընտրություններ ոնց որ ուրիշ պետություններում, նույն մեր հարևան Վրաստանում իրանք ընտրում են երեխի զուտ։ Ֆիզիկական պատրաստվածություն։ Ու պատրաստականությունը իրանն է, պետք է գենետիկան նայվի երեխու ձեռների երկարությունը, բարձրությունը, ամեն ինչը նայվում է, բայց մենք ընդունում ենք ամեն մեկին եւ չենք ցավում դրանում, ամեն մի երեխան է պարապում, մեկը ասում հաջողության, մեկը ոչ։ Ճիշտ է, սպորտ խաղերի մեջ մի քիչ այդ տարբերակը, որ համարյա սաղ երեխեքը մասնակցում են Արցախի հավաքական կազմում ու մեկնում են Հայաստանի առաջնությանը, համարյա չենք ունենում երեխա, որը մնում է խաղից դուրս, համարյա բոլորն են խաղում են։ Անհատական երեխեք են, որ ինչ-որ հիվանդության պատճառով դուրս են գալիս խմբակից, բայց սերը շատ մեծ է բասկետբոլում, Արցախում միշտ եղել է, ու այն կոնտինգենտ երեխեք, որ գալիս են բասկետբոլ, ճիշտ ասած քիչ են, որ դուրս են գալի, որ մտնում են այդ ասպարեզ, այլ դուրս գալ չկան։ Մեր մոտ այդ սպորտաձևը մի քիչ մոտիկ է ֆանատիզմի, դրա համար կա ասենց բարձր աստիճանի լիգա, որը բոլորին գրավում է հյուրասիրուն խաղով, եւ մեր երեխեքի համար է սա այնպես ֆանատաբրազն են գալ արդեն սպորտաձևին։ Երևի բոլոր սպորտաձևերում հիմնականում ամենայն դեպս միայն ֆիզիկական աշխատանք չէ բնականաբար, հոգեբանական պատրաստվածությունն է, նաև մտքով պատրաստվածությունն է, ինչը էլի մարզչի աշխատանքն է։ Իհարկե ամեն սպորտաձևում հոգեբանությունը շատ մեծ տեղ է գրավում, թե սպորտային խաղեր, թե մենամարտներում, ամեն սպորտաձևերում կա, եւ հոգեբանական պետք է պատրաստես երեխան, համընդհանրապես այնպես չի, որ մենամարտներում պետք է ունենալ շատ լավ տրամաբանություն, բոլորն էլ կա, մեկի մոտ շատ է, մեկի մոտ քիչ է օգտագործում, բայց ամեն սպորտաձևում կա։ Ասացիք, որ սիրված սպորտաձև է բասկետբոլը, ինչ հաջողություններ կան ակնառու գրանցած։ Հաջողությունները վերջի 6-7 տարվա ընթացքում շատ մեծ էին, համարյա միշտ երտղաները եւ աղջիկեք էս վերջի տարիներին Հայաստանի առաջնությունից անած մեդալ չեն վերադառնում, աղջիկեքն են արդեն մի տարիք ունենք քառակի չեմպիոն էին դարել, նոր 2002 թվի ծնված աղջիկը դարան Հայաստանի չեմպիոն, արդյունքներ ունենք 2001 թվի ծնված տղեկը դարան կրկնակի չեմպիոն Հայաստանի, այս տարի 2004-ը դարան տղաները Հայաստանի չեմպիոն, բավականին լավ մասնակցում ենք տղամարդկանց եւ կանանց, կանանցում վերջի առաջնությունը, որը կայացել է 15 թվին կանանք դարան Հայաստանի չեմպիոն, տղաները 4 անգամ դարել էին չեմպիոն Հայաստանում, նոր էլ նոր ստեղծված Հայաստանի Ալիգայի առաջնությունում այս տարվա կտրվածքում Արցախի թիմը դարավ Հայաստանի Ալիգայի չեմպիոն։ Իսկ կա տարբերություն աղջիկների խաղի եւ տղաների, դուք որպես մարզիչ ինչպես եք գնահատում։ Իհարկե, ֆիզիկականից էլ ֆիզիկական պատրաստակամությունը, որը աղջիկի տղամի մեջ տարբերություն է տալի, իհարկե, այդ հասկանալի երևույթը տղաների բասկետբոլը ավելի ուժեղ մակարդակ է լինում, ավելի մոտ է պրոֆեսիոնալիզմի։ Աղջիկի մի քիչ զիջում է այդ որակով խաղերը, բայց Հայաստանի առաջնությունում նույն դժվարությամբ է եւ աղջիկի առաջնությունը շատ դժվար է տաներին, շատ դժվար խաղալու հաջողություն գրանցվելը, բայց չես խաղ մի քիչ որակ ավելի ցածր է։ Պարզանազան, բարձր որ սպորտաձևի զարգացման համար պետք է նաև դուրս գալ տարածքից, շփվել, տեսնել ուրիշ երկրների խաղերը, շփվել մարզընկերների հետ։ Կա այդ հնարավորությունը այս սպորտաձևի համար Հայաստանից դուրս մասնակցել։ Ճիշտ ասած, մի ժամանակ մենք անդադար մեկնում էինք Պարսկաստան, մասնակցում էինք Պարսկաստանի համահայկական խաղերին, որը կայանում է մեր սեպտեմբերի 1 մարտում տարբեր քաղաքներում Թեհրանում եք Իսվանում, մի քիչ դադարեց, բայց վերջ տարիներին այդ հաջողությունները, որ հասանք տղաներին, ես ոչ մարզը չէ, 2001 թվականների չեմպիոններով 3 հոգին գրկվեցին Հայաստան առաջնությունում, մասնակցեցին Եվրոպայի առաջնությանը, 2 տարվա կտրվածքում 3-4 անգամ մեկնեցին Վրաստան, որտեղ ունեցանք լավ դպավորիչ մրցաշարեր, ինգերական խաղեր, շատ բարձր մակարդակի Վրաստանի տղամարդկանց բասկետբոլը, իհարկե հագին բան սովորեցին, սովորելու շատ բան ունենք մարտական։ Սեմինարներին ենք մասնակցում 3 տարի Հայաստանում, բավականին շուտ ՖԻԲԱ-ից ուղարկված մասնակիցներ են գալի, այ ամսի 11-ից 16-ը նորից պետք է ՖԻԲԱ-ից ուղարկված Բուլղարաստանից լավ մասնակիցներ են գալի, պետք է մարզիչները մասնակցենք այդ սեմինարներին։ Շատ բան ենք սովորում այդ սեմինարներից, ինչքան հնարավորություն կարանք դուրս գանք հանրապետությունից, դուրս ենք ավելի շատ բան կխաղենք այդտեղից։ Ճիշտ ասած, նոր մեկնել էի Ռուսաստան, Կրասնոդարի Լոկոմոտիվա կոմբի հետ պայմանագրվեցինք, որ կարանք հրավիրենք իրար մասնակցենք Հայաստանում կայացած այդ բաները, չխանգարեցին, թե չէ մենք պետք է մայիսին վրա միջազգային մրցում անցնենք։ Իհարկե, ամեն ինչը այդ դուրս գնալ մենք է կարանք կազմակերպենք ամեն ձևի, բայց ֆինանսապես շատ դժվարություն կստացի, եթե չունենանք հովանավորներ։ Այս սպորտաձևը շատ մեծ գումարների հետ կապված երևույթ է։ Այս տարվա դրությամբ ասեցի, որ Հայաստանում էլ բասկետբոլը շատ մեծ աճաստաց է, այս փոփոխությունները կատարվել Հայաստանի առաջնության եզրափակիչ փուլը, այմա ավելի շատ խաղեր են խաղում երեխեքը, որը բերում է փորձը, ավելի շատ փորձ են ստանում։ Այս Ալիգան, որ մենք մասնակցեցինք, շատ ուժեղ Ալիգայի առաջնություններ, հələ չենք պլանավորել այս տարվա մասնակցությունը, բայց գիտենք, որ 5 տարի քայլում ունենք Հայաստան առաջնություն խաղալու, տղաները 3 տարի կա, 16, 14, 12 տարեկանները պետք է խաղան, աղջիկ հայնոր մենք գնացինք մասնակցեցինք փունջը եւ առաջ տեղով անցանք, 8-ի մեջ մտանք, որը աշուն կարն է առաջնությունները Հայաստանում էլ այդպես սկսվել, ոնց որ Եվրոպայում 2 տարիքում էլ աղջիկ պետք է մասնակցեն, շատ մեծ ծավալ է մեզ սպասում, մարզիչներին մեծ աշխատանք պետք է կատարենք, երևի սաղամարը կպարապենք, որ հաջողության հասնենք։ Նյութատեխնիկական բազան ապահովված է պարապելու համար։ Ասեմ ձեզ, որ բասկետբոլը մենակ մեր սպորտ դպրոցն է, քաղաքապետարանի Հայոց Անաստասիեվիչի գլխավորությամբ, տնօրենն է մեր, եւ ֆեդերացիայի նախագահ Վազգեն Բագրատովիչ Միքայելյանը շատ մեծ աշխատանք են կատարում, եւ սպորտ դպրոցի տնօրենը, եւ ֆեդերացիայի նախագահը, եւ սպորտի վարչությունը, որ կարողանում ենք ինչ-որ քայլեր կատարենք, որը անհրաժեշտ դառնում շատ դժվար է։ Ընտակները կամ էլ հաջող չի, բայց ձերք ենք բերում։ Դալիճները պակասություն ունենք մի քիչ մեծ դալիճներից մի 6-րդ դպրոցի դալիճնանաց էր, համասանի դալիճն է փակվեց 3 տարով, պրոբլեմներ կա իհարկե, բայց դե հաղթարում ենք։ Շատ մարզիչներից եմ լսել, որ ցանկացած մրցման ժամանակ հենց արցախցի մարզիկները առանձնանում են նույնիսկ նրանով, որ ավելի դժվար պայմաններում են մարզվում, բայց հաղթանակներ ունենում են բնականաբար, եւ դա նրանց կոփում է ինչ որտեղ։ Կարո՞ղ է օրինակն էլ աշխատում, բայց դե չեմ ասի, որ եթե նյութական բազար շատ թույլ լինի, բայց դու աշխատես, ինչ որ արդյունքի կհասնես, շատ դժվար է, բայց դե որպես դժվարություն հա։ Ընդհանրապես ուրիշ ձև է, որ արցախցիներին տված է պայքարել, սաս գիտենք, պայքարում ենք միջև վերջ, ստանում ենք մեր հաջողությունները։ Մարզչական շտաբն է շատ ուժեղ բասկետբոլի, երևի շատ սպորտաձևերը ցանկանային որ այդպես մարզչական շտաբ ունենան, որոնք ուսերենք ասեմ այդ խոսքը, չգիտեմ այնս պլաչոնի ալեքսիա միասին ենք աշխատում, քանի մարզիչ ունենք սպորտ դպրոցում, բոլորս աշխատում ենք նույն նպատակի, չենք նայում իմ երեխան, երեխան այդտեղ միացնում ենք խմբերը, ցարկում ենք հավաքական, ոչ մի դեպքում պրոբլեմ չենք ունենում, այդ մարզչական շտաբի լավ աշխատանքի շնորհիվ որ այդ արդյունքներն ենք հասել։ Որպես հեռանկար, ինչ կցանկանայիք արցախյան բասկետբոլի համար։ Սկզբնային երևի սաղսը կուզենք Արցախը դառնա ճանաչված հանրապետություն, որ կարանք մենք մեր մարզիկներով մասնակցենք Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում։ Դեռ չի որ Հայաստանը դրոշի տակ ուրախ չենք որ մասնակցենք, բայց դե ավելի զարգացում կտա մեզ։ Ցանկանում ենք որ մեր երկրում խաղաղություն ունի, մնացած ամեն ինչ կստեղծվի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ ու հաղթանակներ ձեր թիմին։ Շնորհակալություն։